dag niet meer te stuiten is. Als je het eenmaal te pakken hebt, ga je mee door. Je krijgt het virus te pakken. Dit is Horizon. In 1982 staken vier jazzjockeys uit Enkhuizen de koppen bij elkaar. In dat jaar kwamen de eerste plannen op tafel om een radiostation op te zetten waarvan het ritme niet meer te stuiten moest zijn. 28 december. De eerste klanken werden de ether ingestuurd. En vanaf dat moment ging Horizon de geschiedenis in als het zonnetje in je radio. Ook vandaag. Horizon. 5 jaar later. Horizon is inmiddels uitgegroeid tot het grootste radiostation van West-Friesland. Zaterdag 26 december. Een terugblik op 5 jaar Horizon.